ยินดีต้อนรับสู่ช่วงเวลาที่เราจะมาดื่มด่ำซึมซาบลงไปในบทเพลงชนะที่มีความลึกซึ้งมีความรัดกุมมีความรอบคอบมีความเฉลียวฉลาดและยังมีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดมีความหมายลึกซึ้งแยกแยะลงไปหลายนัยยะนั่นคือบทเพียรชนะที่เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาที่เราเรียกว่ากลางพระสูตรในทุกวันพฤหัสโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมรับอรุณเวลาที่เราฟังพระสูตรเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฟังแต่จะต้องการให้เข้าใจได้คือไม่เบื่อซะก่อนคือไม่หลับไปซะก่อนไม่ง่วงไม่เซ็งไม่เปลี่ยนช่องเปลี่ยนคลื่นนี้ปิดทิ้งไปซะก่อนนี่เราจะได้ประโยชน์มากนะท่านฟังฝืนทำยังไงฝืนด้วยสติฝืนด้วยสมาธิเข้าสมาธิไปเลยเอาละเข้าสมาธิมันจะไปทำยังไงก็นี่แหละไล่เรียงกันมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่พูดถึงการทำสมาธิทั้ง9ขั้นเราจะยังไม่ต้องเอาขั้น9มันสูงเกินสูงโพดเกินเอื้อมเอาขั้นแรกนี่แหละไม่ได้สูงเกินเอื้อมเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นได้ง่ายๆเปรียบเทียบไว้เหมือนวัวเหมือนโคเหมือนกระบือนี่แหละบางตัวมันก็ฉลาดตั้งบวังมันก็ไปได้วิธีการที่เราจะทำจิตให้มันเลื่อนไปได้นี่จะต้องมีความแยบคายจะต้องไม่ข้องขัดอยู่ในกามถึงจะขึ้นไปฌานหนึ่งได้ก็ไม่ข้องขัดอยู่ในฌานหนึ่งก็ถึงจะเข้าไปสู่ฌานสองได้ทำให้มากให้เป็นนิมิตอันตั้งทับไว้แล้วด้วยดีไอ้ที่ว่านิมิตอันตั้งทับไว้แล้วด้วยดีเนี่ยมันเป็นยังไงที่ว่าไม่ข้องขัดในฌานสมาธิขั้นต่างๆนี่สิ่งที่จะทำให้เราข้องขัดในฌานสมาธิขั้นต่างๆท่านยกไว้11อย่างท่านผู้ฟังวันนี้ฟังให้ดีที่ว่าทำไมฉันทำสมาธิไม่ได้ทำไมฉันบางทีมันก็เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาจนบางทีเราก็เซ็งละแล้วก็ไปโทษเป็ดด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ดูรู้ให้ดีก่อนว่าถ้าบอกว่าเหตุปัจจัยแห่งความที่มันจะข้องขัดมันมีเมื่อความข้องขัดมันก็ต้องมีถ้าเราละเหตุปัจจัยแห่งความข้องขัดไปได้มันจะไปเหลืออะไรความข้องขัดมันก็ต้องเลื่อนขึ้นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันสิบอย่างวันนี้คือช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นเอื่อมระอาละเซ็งเต็มที่เอื่อมระอากับพวกที่ทะเลาะกันวุ่นวายนั่นนี่เลยหนีจากเมืองโกสัมพีมาแวะอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งที่เป็นที่อยู่ของท่านพระอนุรุทธะก็เลยบอกท่านพระอนุรุทธะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าสมัยตอนที่ท่านยังเป็นโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็เจออุปสรรคทำให้เกิดความข้องขัดสมาธิมันไปไม่ได้เล่าให้ฟังไว้ถึงอุปสรรค11อย่างดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราจำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้คือเป็นนิมิตของสมาธิแต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นได้หายไปเกิดความสงสัยขึ้นแก่เราว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปนั้นหายไปเมื่อคิดใคร่ครวญอยู่ก็เกิดความรู้ดังนี้ว่าเพราะความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉานั่นแลเกิดขึ้นแล้วแก่เรา สมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความลังเลเคลือบแคลงเป็นต้นเหตุครั้นสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาเกิดขึ้นกระทำอีกเมื่อเราทำดังนั้นก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้คือได้สมาธิแต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปกรณ์นั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อเราใกล้ครวญอยู่ก็รู้ว่าเพราะความไม่ใส่ใจคือไม่ทำไว้ในใจหรืออมนสิการนั่นแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความไม่ใส่ใจเป็นต้นเหตุครั้นสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจหรืออมนสิการเกิดขึ้นก็ได้อีกเมื่อเราทำดังนั้นก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปก็ดังนั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อเราใกล้ครวญอยู่ก็รู้ว่าเพราะความเคลิ้มง่วงซึมหรือทีนามิทะเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความง่วงซึมหรือทีนามิทะเป็นต้นเหตุครั้นสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมคือทีนามิทะเกิดขึ้นก็เราได้อีกเมื่อเราทำอย่างนั้นก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อใครโกรธอยู่ก็รู้ว่าเพราะความสะดุ้งหวาดเสียวคือฉัมพิตัตตะนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความสะดุ้งหวาดเสียวเป็นต้นเหตุครั้นสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเหมือนบุรุษเดินทางไกลแล้วเกิดผู้มุ่งหมายเอาชีวิตขึ้นทั้งสองข้างทางความหวาดเสียวย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉะนั้นก็ฉะนั้นเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมและไม่ให้ความสะดุ้งหวาดเสียวคือฉัมพิตัตตะเกิดขึ้นก็ได้อีกเมื่อเราทำดังนั้นก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปกรณ์นั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อเราใกล้ครวญอยู่ก็รู้ว่าเพราะความตื่นเต้นคืออุปิละนั่นแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความตื่นเต้นนั่นแลเป็นต้นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเหมือนบุรุษแสวงหาอยู่ซึ่งขุมทรัพย์ขุมเดียวเขาไปพบพร้อมกันคราวเดียวตั้งห้าขุมความตื่นเต้นเกิดขึ้นเพราะการพบนั้นเป็นเหตุฉะนั้นเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งหวาดเสียวและไม่ให้ความตื่นเต้นเกิดขึ้นก็ได้อีกเมื่อเราทำดังนั้นก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปอีกเ

แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างในการเห็นรูปกรณ์นั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อใครกรุณอยู่ก็รู้ว่าเพราะความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆคือนานัตตะสัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆเป็นต้นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความงุ่งซึมไม่ให้ความสะดุ้งหวาดเสียวไม่ให้ความตื่นเต้นไม่ให้ความกระดองหยาบไม่ให้ความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปไม่ให้ความกระสันอยากและไม่ให้ความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆคือนานัตตสัญญาเกิดขึ้นกรณีเมื่อระดับนั้นก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปกรณ์นั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อเราใกล้กรณ์อยู่ก็รู้ว่าเพราะความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปเป็นต้นเหตุเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเราจึงกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความเคลือบแคลงไม่ให้ความงุ่งซึมไม่ให้ความสะดุ้งหวาดเสียวไม่ให้ความตื่นเต้นไม่ให้ความกระดองหยาบไม่ให้ความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปไม่ให้ความกระสันอยากไม่ให้ความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆและไม่ให้ความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปเกิดขึ้นกระดี้เมื่อเราทำอย่างนั้นก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้ก็เรารู้แจ้งชัดซึ่งอกุศลธรรมทั้ง11อย่างนี้ว่าเป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วจึงละซึ่งอกุศลธรรมทั้ง11อย่างเหล่านั้นเสียเหล่านั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ก็ย่อมแจ่มแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปหรือบางคราวย่อมเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ดังนี้ทั้งคืนบ้างทั้งวันบ้างหรือทั้งคืนและทั้งวันบ้างก็ความสงสัยข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เราจำแสงสว่างได้แต่ไม่เห็นรูปหรือเห็นรูปแต่จำแสงสว่างไม่ได้ทั้งกลางคืนบ้างทั้งกลางวันบ้างทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างก็เมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้แสงสว่างได้นิดเดียวเห็นรูปก็นิดเดียวบ้างจำแสงสว่างมากไม่มีประมาณเห็นรูปก็มากไม่มีประมาณบ้างเป็นดังนี้ทั้งคืนบ้างทั้งวันบ้างทั้งคืนและทั้งวันบ้างก็ความสงสัยข้อนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยหนอความรู้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าก็สมัยใดสมาธิของเราน้อยสมัยนั้นจักษุก็มีน้อยด้วยจักษุอันน้อยเราจึงจำแสงสว่างได้น้อยเห็นรูปก็ได้น้อยสมัยใดสมาธิของเรามากไม่มีประมาณสมัยนั้นจักษุของเราก็มากไม่มีประมาณด้วยจักษุอันมากไม่มีประมาณของเรานั้นเราจึงจำแสงสว่างได้มาก ไม่มีประมาณเห็นรูปก็ได้มากไม่มีประมาณตลอดคืนบ้างตลอดวันบ้างตลอดทั้งคืนและทั้งวันบ้างก็ในการที่เรารู้แจ้งว่าธรรมะมีวิจิกิจฉาเป็นต้นทั้ง11อย่างเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งจิตแล้วเราละมันเสียได้แล้วในการนั้นย่อมเกิดมีความรู้สึกขึ้นแก่เราว่าอุปกิเลสแห่งจิตก็เราเหล่าใดอุปกิเลสเหล่านั้นเราละได้แล้วเดี๋ยวนี้เราเจริญแล้วซึ่งสมาธิโดยวิธีการทั้งสามอย่างคือเราเจริญแล้วซึ่งสมาธิอันมีวิตกวิจารณ์ซึ่งสมาธิอันไม่มีวิตกแต่มีวิจารณ์พอประมาณซึ่งสมาธิอันไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ซึ่งสมาธิอันมีปีติซึ่งสมาธิอันหาปีติไม่ได้ซึ่งสมาธิอันเป็นไปกับด้วยความยินดีและสมาธิอันเป็นไปกับด้วยอุเบกขาก็ในการใดสมาธิอันมีวิตกวิจารณ์เป็นต้นเหล่านั้นทั้ง7อย่างเป็นธรรมชาติอันบุคคลรู้เจริญแล้วการนั้นญาณเป็นเครื่องรู้เห็นเกิดขึ้นแก่เราแล้วว่าวิมุตติของเราไม่กลับกำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบเป็นที่เกิดใหม่ไม่ได้มีในเรื่องอุปสรรค11อย่างนี้ทุกฝั่งเราก็ค่อยๆฝึกเอาหาเอาหาเนี่ยคือถ้ามันมาเราต้องเห็นเราต้องดูเราต้องรู้เราต้องมีสติให้มันเห็นจะเห็นเนี่ยเห็นยังไงเห็นนิมิตไงทุกฝั่งนิมิตคือเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องหมายในที่นี้แสงสว่างและการเห็นรูปถ้าแสงสว่างและการเห็นรูปมันเหนื่อยมันอ่อนมันแห้งไปนั่นแสดงมันต้องมีอะไร11อย่างนี้แน่นิมิตตรงนี้เราต้องเห็นจะเห็นนิมิตทำยังไงตรงนี้ท่านเปรียบเทียบไปเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งนี่ต้องดูต้องเจริญลักษณะ5อย่างดังนี้ว่าด้วยลักษณะและอุปมาของสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5อันเป็นอริยะก็การเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5อันเป็นอริยะนั้นเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้ประสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่1อันมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกนั้นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีหรือเหมือนนายช่างอาบหรือลูกมือของเขาก็ตามที่เป็นคนฉลาดร้อยผงสำหรับถูตัวในเวลาอาบน้ำลงในขันสำริดแล้วพรมน้ำหมักไว้ครั้นเวลาเย็นก้อนผงออกอย่างเข้ากันซึมทั่วกันแล้วจับกันทั้งภายในภายนอกไม่ไหลหยดข้อนี้ฉันใดฉะนั้นก็ประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉะนั้นเหมือนกันนี่คือการเจริญสมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5อันเป็นอริยะประการที่1ข้ออื่นยังมีอีกคือเธอนั้นพระสงบวิตกวิจารณ์เสียได้จึงบรรลุฌานที่2

เรียบเหมือนคนคนหนึ่งเห็นคนอีกคนหนึ่งหรือว่าเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งหรือว่าเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนฉันใดก็ฉันนั้นนี่คือการเจริญสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5อันเป็นอริยะประการที่5ก็เมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5อันเป็นอริยะอันเธอเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้เมื่อเธอนั้นน้อมจิตไปเพื่อกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งธรรมะใดๆที่เธอกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่เธอย่อมรู้ถึงซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานในเมื่ออายตนะยังมีอยู่เรียบเหมือนหม้อน้ำมีหูจับตั้งอยู่บนเชิงรองเต็มด้วยน้ำเสมอขอบปากนกกาลงยืนดื่มได้เมื่อบรุษจับหม้อน้ำนั้นหมุนไปทางใดๆน้ำย่อมกระจอกไปทางนั้นๆมิใช่หรือเปรียบเหมือนสระโบกกรณีสี่เหลี่ยมกั้นไว้ด้วยขอบคันเต็มด้วยน้ำเสมอขอบปากนกกาลงยืนดื่มได้มีบุรุษผู้มีกำลังมาเจาะขอบคันนะที่ใดๆน้ำก็ย่อมไหลออกมาโดยที่นั้นๆ นั่นเองฉะไหนก็ฉะนั้นหรือเปรียบเหมือนรถเทียมด้วยม้าอาชาในที่ฝึกดีแล้วผูกเครื่องผูกครบถ้วนแล้วเป็นรถที่จอดอยู่หนทางสี่แพร่งมีภูมิภาคอันดีสารถีผู้เชี่ยวชาญในการฝึกม้าเป็นชั้นอาจารย์ขยันขันแข็งขึ้นสู่รถนั้นแล้วจับเชือกด้วยมือซ้ายจับประตักด้วยมือขวาเพียงแค่ยกประตักขึ้นเป็นสัญญาณก็สามารถให้ม้าพารถไปข้างหน้าหรือให้ถอยหลังได้ตามที่ตนปรารถนาข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นเหมือนกันคือเมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5อันเป็นอริยะอันเธอเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้ตนนั้นย่อมน้อมจิตไปเพื่อกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมะใดๆที่ควรกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่เธอย่อมรู้ถึงซึ่งความสามารถทำได้จนเป็นสักขีพยานเมื่ออายตนะนั้นยังมีอยู่และเมื่อเราเจริญทำสมาธิไปจนละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงจนถึงที่สุดหมดจดก็มันแล้วนี่นี่นะถึงจะเรียกว่าแบบไม่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมจะดีมากๆเลยทุกฝั่งมีภิกษุณีท่านหนึ่งท่านก็เป็นอย่างนี้คือท่านอยู่ในวัดก็บางทีกุกกลีด้วยหมู่คนคนนั้นมาเยี่ยมคนนี้มาหาพูดคุยพบปะนั่นนี่ท่านก็เลยหลีกไปอยู่ป่าหลีกเร้นอยู่คนเดียวปฏิบัติใคร่ครวญไปแก้ปัญหาสมาธิ11อย่างแล้วก็พยายามทำจิตตั้งจิตให้มันได้นี่จนกระทั่งว่าแม่รู้ทำบรรลุทำเต็มที่เลยนี่ท่านก็จึงกลับมาเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลภิกษุณีผู้นี้เธอชื่อว่าธรรมทินนาเป็นผู้ที่มีความเลิศเข้าใจธรรมะอย่างสูงกลับมาอยู่ที่วัดเวรุวันแล้วก็มีอุบาสกท่านหนึ่งชื่อวิสาขานี่มาคุยสอบถามธรรมะว่าที่ท่านไปปฏิบัติมาเนี่ยเข้าใจธรรมะยังไงยังไงนี่ถามไล่เรียงจากเรื่องเบสิกพื้นๆคือโสดาบันความรู้ความเข้าใจเรื่องอริยสัจ4เป็นยังไงไล่เรียงไปส่วนนู่นตอบได้ก็ต่อไปสกทาคามีเรื่องกามต่อไปอนาคามีเรื่องกามฉันทะเรื่องปฏิฆะจนต่อไปถึงสมาธิขั้น9ด้วยนะสัญญาเวทายตานิโรธแล้วก็ยังสุดเลยไปถึงนิพพานนุนเรื่องราวนี้ชื่อว่าจุลเวทลสูตร อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องราวนี้ประกอบกันไปด้วยเพื่อที่จะมาประกอบกับเรื่องราวของภิกษุณีตมาตินาเรื่องการสนทนาธรรมะที่ทำให้เกิดปีติจุลเวทละสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่505ก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชคฤห์ก็ครั้งนั้นวิสาขะอุบาสกเข้าไปหาธรรมทินนาภิกษุณีถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งวิสาขะอุบาสกครั้นนั่งแล้วได้ถามธรรมทินนาภิกษุณีว่าคุณแม่ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสักกายะสักกายะดังนี้ก็ธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสักกายะธรรมทินนาภิกษุณีตอบว่าวิสาขะผู้มีอายุอุปทานขันธ์ทั้ง5ได้แก่กองของรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นหรือรูปูปาทานขันธ์กองของเวทนาอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นกองของสัญญากองของสังขารและกองของวิญญาณอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นอุปทานกันทั้ง5นี้นี่แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสักกายะก็วิสาขาอุบาสกชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของธรรมทินนาภิกษุณีด้วยคำว่าสาธุคุณแม่ดังนี้แล้วก็ได้ถามปัญหาต่อไปว่าข้าแต่แม่เจ้าก็ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะสมุทัยสักกายะสมุทัยดังนี้นั้นก็ธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสักกายะสมุทัยวิสาขาอุบาสกคือตัณหาอันใดทำให้มีการเกิดใหม่ในภพอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีมักทำให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาเหล่านี้แหละพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะสมุทัยก็ข้าแต่แม่เจ้าก็ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะนิโรธสักกายะนิโรธดังนี้นั้นก็ธรรมะอะไรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสักกายะนิโรธวิสาขะผู้มีอายุก็ความดับด้วยความคลายกำหนัดไม่มีเหลือความสละคืนความสละทิ้งความปล่อยความไม่ปัวพันด้วยตัณหานี่แหละพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะนิโรธข้าแต่แม่เจ้าก็ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องทำให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะนั้นธรรมะอะไรที่ได้ตรัสถึงข้อนี้วิสาขาอุบาสกคือทางได้แก่มรรคอันประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่แหละที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นข้อปฏิบัติเรื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะก็แต่แม่เจ้าก็อุปาทานกับอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นอันเดียวกันหรืออุปทานเป็นอย่างอื่นจากอุปทานขันธ์ทั้ง5วิสาขะผู้มีอายุก็อุปทานกับอุปทานขันธ์ทั้ง5หาใช่เป็นอย่างเดียวกันไม่อุปทานเป็นอย่างอื่น จากอุปทานขันธ์ทั้ง5ก็หาใช่ไหมแต่ความกำหนัดพอใจในอุปทานขันธ์ทั้ง5นั้นแหละเป็นอุปทานในอุปทานขันธ์ทั้ง5นั้นข้าแต่แม่เจ้าธรรมทินาก็สักกายทิฏฐิมีได้อย่างไรวิสาขะอุบาสกคือปุถุชนผู้ไม่มีการสดับในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้ฝึกฝนในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นสัปปุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัปปุรุษไม่ได้ฝึกในธรรมของสัปปุรุษย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างย่อมตามเห็นตนว่ามีรูปบ้างตามเห็นรูปในตนบ้างตามเห็นตนในรูปบ้างย่อมตามเห็นซึ่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นตนบ้างตามเห็นซึ่งตนว่ามีวิญญาณบ้างตามเห็นวิญญาณในตนบ้างตามเห็นตนในวิญญาณบ้างอย่างนี้แหละสักกายทิฏฐิจึงมีได้ก็แต่แม่เจ้าธรรมทินาก็อย่างไรสักกายทิฏฐิจึงจะไม่มีวิสาขะผู้มีอายุคืออริยสาวกผู้ได้สดับแล้วในธรรมะไว้ในนี้ได้เห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าฝึกดีแล้วในธรรมะของพระอริยเจ้าได้เห็นสัปปุรุษฉลาดในธรรมของสัปปุรุษฝึกดีแล้วในธรรมะของสัปปุรุษย่อมไม่ตามเห็นรูปโดยความเป็นตนบ้างไม่ตามเห็นตนว่ามีรูปบ้างไม่ตามเห็นรูปในตนบ้างไม่ตามเห็นตนในรูปบ้างย่อมไม่ตามเห็นเวทนาย่อมไม่ตามเห็นสัญญาย่อมไม่ตามเห็นสังขารทั้งหลายย่อมไม่ตามเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนบ้างไม่ตามเห็นตนว่ามีวิญญาณบ้างไม่ตามเห็นวิญญาณในตนบ้างไม่ตามเห็นตนในวิญญาณบ้างอย่างนี้แหละสักกายทิฏฐิจึงจะไม่มีก็แต่แม่เจ้าธรรมทินาก็อริยมรรคมีองค์8เป็นอย่างไรวิสาขะอุบาสกอริยมรรคมีองค์8นี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิข้าแต่คุณแม่ก็อริยมรรคมีองค์8เป็นสังคตะหรือเป็นอสังคตะผู้มีอายุวิสาขะอริยมรรคมีองค์8เป็นสังคตธรรมข้าแต่แม่เจ้าก็ขันธ์ทั้ง3ขันธ์คือกองได้แก่ศีลกองสมาธิและกองปัญญาพระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ด้วยอริยมรรคมีองค์8หรือว่าอริยมรรคมีองค์8พระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ด้วยขันธ์ทั้ง3วิสาขะผู้มีอายุขันธ์ทั้ง3พระผู้มีพระภาคไม่ทรงสงเคราะห์ด้วยอริยมรรคมีองค์8แต่อริยมรรคมีองค์8พระผู้มีพระภาคทรงสงเคราะห์ด้วยขันธ์ทั้ง3คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะทรงสงเคราะห์ในกองของศีลหรือศีลขันธ์สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิทรงสงเคราะห์ด้วยสมาธิขันธ์หรือกองสมาธิส่วนสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะทรงสงเคราะห์ด้วยกองปัญญาคือปัญญาขันธ์ข้าแต่แม่เจ้าธรรมทินาก็ธรรมะอย่างไรเป็นสมาธิธรรมะเหล่าใดเป็นนิมิตของสมาธิธรรมะเหล่าใดเป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิการทำให้สมาธิเจริญเป็นอย่างไรวิสาขะผู้มีอายุ ความที่จิตมีอารมณ์เป็นอย่างเดียวเป็นสมาธิสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นนิมิตของสมาธิสมัปปทานสี่เป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิความเสพคุณความเจริญความทำให้มากซึ่งทำเหล่านั้นแหละเป็นการทำให้สมาธิเจริญก็แต่แม่เจ้าธรรมทินนาก็สังขารมีเท่าไรวิสาขาผู้มีอายุสังขารเหล่านี้มีสามประการคือกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารก็แต่แม่เจ้าก็กายสังขารเป็นอย่างไรวจีสังขารเป็นอย่างไรและจิตตสังขารเป็นอย่างไรผู้มีอายุวิสาขะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นกายสังขารวิตกและวิจารเป็นวจีสังขารสัญญาและเวทนาเป็นจิตตสังขารก็แต่แม่เจ้าก็เพราะเหตุไรลมหายใจเข้าลมหายใจออกจึงเป็นกายสังขารเพราะเหตุไรวิตกวิจารจึงเป็นวจีสังขารและเพราะเหตุไรสัญญาและเวทนาเป็นจิตตสังขารวิสาขะผู้มีอายุก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหล่านี้เป็นธรรมะที่มีในกายหนึ่งด้วยกายฉะนั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกจึงเป็นกายสังขารก็บุคคลย่อมตรึกย่อมตรองก่อนแล้วจึงเปล่งวาจาฉะนั้นวิตกและวิจารณ์จึงเป็นวจีสังขารส่วนสัญญาและเวทนาเป็นธรรมะที่มีในจิตเนื่องด้วยจิตฉะนั้นสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตสังขารก็แต่แม่เจ้าก็การเข้าสัญญาเวทายตานิโรธเป็นอย่างไรวิสาขะผู้มีอายุภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตานิโรธมิได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะเข้าสัญญาเวทายตานิโรธหรือว่าเรากำลังเข้าสัญญาเวทายตานิโรธอยู่หรือว่าเราเข้าสัญญาเวทายตานิโรธแล้วก็แต่ความคิดอันนำเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นอันท่านให้เกิดแล้วตั้งแต่แรกก็แต่ไม่เจ้าก็เมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทายตานิโรธธรรมะคือกายสังขารวจีสังขารหรือจิตตสังขารอย่างไหนย่อมดับไปก่อนวิสาขะผู้มีอายุก็เมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทายตานิโรธวจีสังขารย่อมดับต่อจากนั้นกายสังขารก็ดับจิตตสังขารดับทีหลังก็แต่แม่เจ้าก็การออกจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติเป็นอย่างไรวิสาขะผู้มีอายุภิกษุออกจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติก็มิได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะออกจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติหรือก็ไม่ได้มีความคิดว่าเรากำลังออกจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติหรือไม่ได้มีความคิดว่าเราออกจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติแล้วก็แต่ว่าความคิดอันนำเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นอันท่านให้เกิดแล้วแต่ทีแรกก็แต่แม่เจ้าก็เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติธรรมะคือกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารอย่างไหนย่อมเกิดขึ้นก่อนวิสาขะผู้มีอายุก็เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติจิตตสังขารย่อมเกิดขึ้นก่อนต่อจากนั้นกายสังขารก็เกิดขึ้นวจีสังขารเกิดขึ้นทีหลังก็แต่แม่เจ้าก็ผัสสะเท่าไรย่อมถูกต้องด้วยภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติผู้มีอายุวิสาขะ ผัสสะสามประการคือผัสสะชื่อสุญญตะคือความรู้สึกว่าว่างผัสสะชื่ออนิมิตะคือความรู้สึกว่าไม่มีนิมิตและผัสสะชื่ออัปปนิหิตะคือความรู้สึกว่าไม่มีที่ตั้งย่อมถูกต้องภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติข้าแต่แม่เจ้าว่าภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติมีจิตน้อมไปในธรรมะอะไรโอนไปในธรรมะอะไรเอ็นไปในธรรมะอะไรวิสาขาผู้มีอายุภิกษุผู้ออกแล้วจากสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติมีจิตน้อมไปในวิเวกโอนไปในวิเวกเอ็นไปในวิเวกข้าแต่แม่เจ้าก็เวทนามีเท่าไรวิสาขาผู้มีอายุเวทนามีสามประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาก็สุขเวทนาเป็นอย่างไรทุกขเวทนาเป็นอย่างไรอทุกขมสุขเวทนาเป็นอย่างไรก็ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขสำราญอันเป็นไปทางกายหรือเป็นไปทางจิตนี้เป็นสุขเวทนาความสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ไม่สำราญอันเป็นไปทางกายหรือเป็นไปทางจิตนี้เป็นทุกขเวทนาก็ความสวยอารมณ์ที่ไม่ใช่ความสำราญและไม่ใช่ความไม่สำราญอันเป็นไปทางกายหรือไปทางจิตนี้เป็นอทุกขมสุขเวทนาก็แต่แม่เจ้าก็สุขเวทนาเป็นสุขพระอะไรเป็นทุกข์พระอะไรวิสาขะสุขเวทนาเป็นสุขเพราะตั้งอยู่เป็นทุกข์เพราะแปรปรวนไปส่วนทุกขเวทนาเป็นทุกข์เพราะตั้งอยู่เป็นสุขเพราะแปรไปส่วนอาทุกขมสุขเวทนาเป็นสุขเพราะรู้ชอบเป็นทุกข์เพราะรู้ผิดข้าแต่แม่เจ้าธรรมทินาก็อนุสัยอะไรย่อมนอนตามในสุขเวทนาอนุสัยอะไรย่อมนอนตามในทุกขเวทนาและอนุสัยอะไรย่อมนอนตามในอทุกขมสุขเวทนาวิสาขาผู้มีอายุราคานุสัยย่อมนอนตามอยู่ในสุขเวทนาปฏิฆานุสัยย่อมนอนตามอยู่ในทุกขเวทนาและอวิชชานุสัยย่อมนอนตามอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาก็แต่คุณแม่ก็ราคานุสัยนอนตามอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดปฏิฆานุสัยนอนตามอยู่ในทุกขเวทนาทั้งหมดอวิชชานุสัยนอนตามอยู่ในอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดดังนี้หรือน้อแลผู้มีอายุวิสาขะราคานุสัยนอนตามอยู่ในสุขเวทนาทั้งหมดก็หาไม่ได้ปฏิฆานุสัยจะนอนตามอยู่ในทุกขเวทนาทั้งหมดก็หาไม่ได้อวิชชานุสัยจะนอนตามอยู่ในผู้มีอทุกขมสุขเวทนาทั้งหมดก็หาไม่ได้ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ครั้นสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากก่อนวิเวกย่อมละราคะด้วยปฐมฌานนั้นราคานุสัยมิได้ตามนอนอยู่ในปฐมฌานนั้นอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นอยู่ว่าเมื่อไรเราจะได้บรรลุอายตนะที่พระอริยเจ้าทั้งหลายบรรลุแล้วอยู่ในบัดนี้ดังนี้เมื่อภิกษุนั้นเข้าไปตั้งอาศัยความปรารถนาในวิโมกข์ทั้งหลายอันเป็นอนุตตรธรรมอย่างนี้โทมนัสย่อมเกิดขึ้นเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยท่านละปฏิฆาได้ด้วยความโทมนัสนั้นปฏิฆานุสัยมิได้ตามนอนอยู่ในความโทมนัสนั้นอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุตถฌานอันไม่ทุกข์ไม่สุข พราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ย่อมละอวิชชาได้ด้วยจตุตถฌานนั้นอวิชชานุสัยมิได้ตามนอนอยู่ในจตุตถฌานนั้นก็แต่แม่เจ้าธรรมทินนาก็อะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งสุขเวทนาวิสาขะผู้มีอายุราคะเป็นส่วนเปรียบแห่งสุขเวทนาก็อะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งทุกขเวทนาปฏิฆะเป็นส่วนเปรียบแห่งทุกขเวทนาก็อะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งอทุกขมสุขเวทนาอวิชชาเป็นส่วนเปรียบแห่งอทุกขมสุขเวทนาก็อะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งอวิชชาวิชชาเป็นส่วนเปรียบแห่งอวิชชาก็อะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งวิชชาวิมุตติเป็นส่วนเปรียบแห่งวิชชาก็แล้วอะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งวิมุตตินิพพานเป็นส่วนเปรียบแห่งวิมุตติก็แล้วอะไรเป็นส่วนเปรียบแห่งนิพพานวิสาขะผู้มีอายุท่านล่วงเลยปัญหาไปเสียแล้วไม่อาจถือเอาส่วนสุดแห่งปัญหาเสียแล้วผู้มีอายุวิสาขะก็เพราะปรมาจารย์ที่เราประพฤติอยู่นี้มีพระนิพพานเป็นไปในเบื้องหน้ายังลงในพระนิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดจบก็ในเรื่องนี้ถ้าท่านจำนงหวังอยู่ก็พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามเนื้อความนี้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ตรัสบอกอย่างไรแก่ท่านท่านพึงทรงจำพยากรณ์ไว้ด้วยความเป็นอย่างนั้นเถิดก็ลำดับนั้นวิสาขาอุบาสกชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของธรรมทินาภิกษุณีแล้วลุกจากอาสนะอภิวาทภิกษุณีทำประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งเราได้กราบทูลเรื่องที่ตนสนทนาธรรมกถากับธรรมทินนาภิกษุณีให้ทรงทราบทุกประการเมื่อวิสาขาอุบาสกกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าวิสาขะธรรมทินนาภิกษุณีเป็นบัณฑิตมีปัญญามากก็ถ้าแม้ท่านสอบถามเนื้อความนี้แก่เราแม้เราก็จะพึงตอบเนื้อความเหมือนที่ธรรมทินนาภิกษุณีตอบแล้วโดยทุกประการเนื้อความแห่งพยากรณ์นั้นเป็นดังนั้นนั่นแหละท่านพึงทรงจำข้อความนั้นไว้เถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจน์นี้แล้ววิสาขาอุบาสกชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแหละจุลเวทลสูตรจบ